सकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। जब करते समय नींद आती तो क्या करें? खड़ा हो जाओ, घूमो और नाम जप करते हो, कमरा कर दो बंद और एकांत में घूमता रहो, नाम जप करते रहो। श्वास द्वारा नाम कैसे जपे? श्वास द्वारा नाम, श्वास द्वारा नाम की भावना करो। श्वास आते में जाते में दोनों में सोहम हंसा अजपा साहेब है। राम राम करो तो ये राम राम राम यू करो, अथवा राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम आना जाना श्वास में राम राम राम राम राम राम करो। देखो बात कोई मार्मिक पूछो तो काम की बात है, समय क्यों बर्बाद करो? कितने लोगों ने समय बात की, कोई मार्मिक बात है जिससे उनको लाभ है ऐसी बात पूछो? अब ऐसा क्या फायदा? इतने लोग सुने कितनों लोग समय बर्बाद होते, समय कितनों कीमती है, वो समय को बर्बाद हुए कोई मार्मिक बात है तो पूछो। नहीं सुनो, नहीं सुनो, सीधी सीधी बात है। ये पूछ रहे करे कोई, उस लोगों ने बने बक्कर कहे बोले कुरो बर्बाद करे, समय आप लोग बर्बाद करे, हमारे सौ बर्बाद करे, दुनिया मात्र सौ बर्बाद करे, अरे करे बोले उसे फालतू बातें मत पूछो, छोड़ दो। खास वही मार्मिक बात है जो कि लोगों के शंका है, शंका समाधान ऐसी मार्मिक बात है उसे छोड़, फालतू बात है। फालतू बातों में समय बर्बाद मत करो, खास मार्मिक बात पूछो। फिरी मैंने भी कह रहे मैं जोर आवे क्या उत्तर है तो बढ़िया बात, ऐसी बात पूछो, ऐसी फालतू बात छोड़ो। आपका मैं जो समझाऊ महाराज जी कह रहे हैं तो हम तो प्रकृति का है, तो परमात्मा है, हम तो जड़ है, कैसे इसको परमात्मा कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा, इनके द्वारा नहीं मिलेगा, अहम के द्वारा भगवान तो नहीं मिलेंगे। मेरे अहंकार ऐसा शांति मत गति निर्मो निरहंकार सम दुख सभी निर्मो निरहंकार लिखा है, ममता और अहंता मिटाने से मिलेगा अहंकार बाद नहीं मिलेगा। बोलो और बोलो, बारहवा अध्याय में लिखा है, दूसरे अध्याय में लिखा है निर्मो निरहंकार से शांति में एकत्र सो और निर्मो निरहंकार सम दुख सुख सभी बारहवा अध्याय में अहंकार और ममता छोड़ने से मिलेगी परमात्मा, अहंकार तो नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे। बोलो अब बोलो इसमें शंका से बोलो, इनमें जो बाधा लगती है बोलो। फिर मिलेगा कैसे वो, कैसे मिलेगा अहंकार से तो मिलेगा। भगवान का हूँ मैं, आप सीधा भगवान से समझो, मैं साक्षात भगवान हूँ। मम ही वंश हो जीव लोग जीव भूत सनातन, भगवान का आप मेरा अंश है, भगवान का हूँ मैं। ये मैं हट जाएगा भगवान हो जाएगा, मैं भगवान का हूँ कहने पर मैं हट जाएगा भगवान का आप हो जाओगे। मनुष्यो जीव लोके जीव भूत सनातन अनादिकाल से मेरा ही अंश है, जीव ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर से अहंकार की जरूरत नहीं है, साक्षात मैं परमात्मा हूँ ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुग्रंशी, कहाँ अहंकार होता है बताओ। ईश्वर अंश जीव ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सर सूरस, मैं भगवान का भगवान मेरे हैं। अगर ये बात मान लो तो बहुत सुगम रास्ता हो जाए। मैं स्त्री का हूँ, पुत्र का हूँ, भाइयों का हूँ, भाइयों का हूँ, मानते रहो मर जाओगे, कोई नाम निशान नहीं होगा आपका, कोई नहीं निकलेगा, कोई आपका नहीं होगा। जिनको आप माता पिता भाई बंधु मानते हो, पहले आपके कोई नहीं थे और पीछे कोई नहीं रहेगा, केवल धोखा है धोखा। भगवान आपके पहले थे, अब भी है, सदा रहेंगे। आप नरकों में जाओ तो भगवान आपके साथ में, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में, वैकुंठ में जाओ तो भगवान साथ में, मृत्यु लोग में जाओ तो भगवान साथ में। भगवान अपने हैं और अपना कोई है नहीं। मेरे भाई ने इस बात को एक कोई पकड़ लिया, मेरे तो मेरे दूरी को बात सुन कोई, केवल भगवान को अपना मानो। अगर कल्याण चाहते हो तो अहंकार वहंकार कोई काम नहीं दी, ऐसा प्रकृति का है कोई काम नहीं दी। मैं भगवान का हूँ, आप स्वयं भगवान के हैं साक्षात। भगवान कहते हैं ममई वंश हो ममई वंश हो ममई वंश, ईश्वर अंश जीव विनाशी रामायण में यह बता, मैं ईश्वर भगवान का हूँ भगवान मेरे है। जैसे बालक कहता है माँ मेरी है, जैसे वो कहता है मेरी माँ है, ऐसे आप भगवान के हो, इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान कैसे ईश्वर अंश जीव विनाशी, भगवान का संबंध आपका संबंध अटूट संबंध है, अखंड संबंध है, नित्य संबंध है, कभी टूटेगा नहीं। आप भूल जाओगे, भगवान भूलते नहीं, भगवान भूलते नहीं, कभी भूली होगी नहीं। आप भगवान के हो, भगवान आपके सदा। कि मैं शंका करो, आप किस समय आप भगवान के नहीं हो बताओ, शंका करो, शंका करो जोरदार, मेरे उत्सुप कर दो, मेरे उत्सुप कर दो, शंका करो ऐसी बढ़िया बड़ी शंका करो। नहीं तो मान लो, नहीं सोचे तो शंका करो, नहीं तो स्वीकार कर लो, निहाल हो जाओगे। मैं तो भगवान का हूँ, मेरा भाई कहता मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, ना सास रहेगा ना पी रहेगा कोई भी नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकेगा। या एक बात बड़ी बढ़िया है, बड़ी दामी है, एक ही बात, मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे हैं, निर्मोह निरहंकार, भगवान के सिवाय दूसरा मेरा कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं हूँ, केवल भगवान का हूँ, केवल भगवान मेरे है। निहाल हो जाओ, निहाल, अहंकार के द्वारा भगवान नहीं मिलेंगे, अहंकार बाधा है बाधा। निर्मोह निरहंकार शांति वाली अस्थि, निर्मोह निरहंकार समुख का स्वक्ष भी बोलो, करो शंका इसमें है, शंका है नहीं, सच्ची बात है। आप भगवान को अपना मानो, जैसे माँ को बच्चा अपना मानता है, पिता को अपना मानता है, आप भाइयों को अपना मानते हो, कुटुंबियों को अपना मानते हो, इनका अर्थ है कि माता पिता की सेवा करो। अपने चीज वस्तु से और खटक परिश्रम से माता पिता स्त्री पुत्र भाई भजाई भतीजे इनकी सेवा कर दो, बस जय राम जी, और कोई मतलब नहीं। इनको सुख पहुंचा दो, सेवा कर दो, इतना ही काम है, कोई मतलब इनको अपना न माने, अपना भगवान है, अपना भगवान है, संसार की सेवा के लिए। आपके पास जो आप जीवात्मा हो, खुद चेतन, उसके बाद जो चीजें सबके सब संसार की, आपकी है नहीं, एक तिल भरी थी, तिल जितने भी आप ही बात नहीं है, सब चीजें संसार की है, संसार की सेवा लगा दो, निहाल हो जाओगे, करके देखो हो जाओगे, बिल्कुल बिल्कुल संदेह नहीं है, करके देखो, सब चीजें भगवान की है। अरे संसार की चीजें संसार की, संसार सब भगवान का, ये सब भगवान की, सब भगवान की, मन बुद्धि इंद्रिया सब सब भगवान के, ये संसार सब भगवान का, आप भगवान के मालूम आनंद जाएगा। भगवान का मान लो, आंख मीच करके देखते हो भगवान के, सब मेरा कोई नहीं, मेरे मेरे भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं। एक शेठ की बात सुनाई थी, एक शेठ था भगवान का भगत, तो बाहर से संत आए, साधु कही कि हम उस शेठ का दर्शन चाहते हैं, इस गांव में हम शेठ रहता है, उसका हमने नाम सुना है, भगवान का भगत है, उसका दर्शन करने को आए हैं। तो लोगों ने कहा था वो शेठ था, वो शेठ है, अरे उसी शेठ है वही, इमारत सब भगवान उनकी है। संतों ने जाकर संतों को नमस्कार किया, संतों ने पूछा कि शेठ ये मकान किसका है, कि ठाकुर जी का है। भीतर जाकर देखा गाय बहन कहती है भगवान की है, मोटा विज्ञान कहते भगवान की है, सब भगवान की, छोरा छोरी खेलते भगवान के, स्त्री के भगवान के, सब के भगवान के। ऊपर गए, ऊपर भगवान का मंदिर था, ये किसी का भगवान के, ये किसी का ठाकुर जी का मंदिर है। उसमें चीजें बचती थी, सोने का चांदी का, कई बर्तन था, कई किसका भगवान का, बक्से भगवान का, भगवान के गहने पहनने के लिए थे, किसके भगवान के। अब भगवान पूछा ये किसके, ये मेरे, मतलब समझे ना, भगवान की चीज है वो मेरे भगवान, तो सब चीजें मेरी मुझी नहीं, पर बीच में भगवान है, सब चीजें मेरी है परंतु बीच में भगवान है, भगवान के द्वारा मेरी है, स्वतंत्र मेरी कोई चीज नहीं, एक छोड़ने का एक सुई का धागा ही मेरा नहीं है, सब भगवान का है, ये भगवान ही है, वो हमारी है, भगवान की चीज हमारे मालिक की है, उस चीज को संभाल कर रखेंगे, अच्छी तरह से करेंगे, सांप कर रखेंगे, निगाह रखेंगे, पालन करेंगे, सबकी रक्षा करेंगे, सबका सदुपयोग करेंगे, भगवान की चीज है। इस तरह आप जितने बैठे हो, कृपा कर कृपा नाथ एक बात मान लो, ये सब सामग्री भगवान की। देखो आप साथे लाए रहे कुछ भी, माँ को पूछ देना, धागा भी नहीं था प्रसाद माँ, धागा भी सब नंग रंग जन्मे है, और मरेगे तो लाश भी यही पड़ी रहेगी, यही पड़ी रहेगी, ना लाए थे ना ले जाओगे, कोरा मेरा मेरा करके दुख पा रहे हो, सिवाय दुख के कुछ मिलने का नहीं है। अरे भगवान का मान लो तो निहाल हो जाओगे, सब कहेगी एक ही, सब भाई ऐसा करेगी मेरी नहीं, ये चीज भगवान की है, भगवान की चीज को नष्ट नहीं होने रहे, मेरे तक नाश करेंगे नहीं, ठीक तरह संभाल कर रखेंगे, भगवान की चीज है, मर जाएंगे तो छोड़ देंगे, हमारे अर्थ नहीं, क्यों भगवान की चीज है, हर क्या होगा, घाटा लगे तो भगवान का, नफा हो तो भगवान का, रुपया आए तो भगवान के, घाटा लगे तो भगवान का, हमारे क्या मतलब, हमारे मतलब भगवान से है या भगवान किसी जैसा भी। इतनी बढ़िया बात है, इतनी पक्की बात है, सच्ची बात है, करके देखो आप, चिंता बढ़ जाएगी, शोक बढ़ जाएगा, हलचल बढ़ जाएगी, सब चिंता बढ़ जाएगी। भगवान की जय, भगवान की, भगवान होते दो। अब भगवान लेने वैसे तैयार बैठे, आप दे दो भगवान ना नहीं कहेंगे, स्वयं भगवान स्वीकार करते हैं हमारे, सब भगवान की। अब मौज करो, फ्री हो जाओ, सब साफ। नहीं हो आप पूछो, इसमें पूछो, आप नहीं होंगे तो क्या होगा बताओ। सब भगवान की चीज मांगो तो आपके क्या अर्ज है, हर्ज आपके क्या हो बताओ, क्या पूछो। आपके नुकसान हो जाए वो बताओ, वो पूछो। भगवान की चीज मांग लो, आपके नुकसान नहीं होगा। अरे आप रख सकते नहीं, आप रख नहीं सकते। माँ को मेरी माँ कहते हो, क्या आप ये है ताकत की माँ को रख लोगे, माँ को साथ रख लोगे, माँ के साथ रह जाओगे? नहीं रह सकते, नहीं आपके साथ माँ रह सकती, ना माँ के साथ आप रह सकते। धन के साथ आप नहीं रह सकते, आपके साथ धन नहीं रह सकता, क्यों? भगवान ही है चीज, सब भगवान की, शरीर भगवान का, मन भगवान का, बुद्धि भगवान की, इंद्रिया भगवान की, प्राण भगवान का, जीना भगवान का, उम्र भगवान की, सब भगवान की। अपने तो भगवान अपने, अपने अपने तो अपना कौन, अपने भगवान है, भगवान केवल अपने है, दूसरी सब चीज भगवान की है। मैं भगवान का, मन भगवान का, बुद्धि भगवान की, इंद्रिया भगवान की, प्राण भगवान के, जीना भगवान का, जो कुछ है सब भगवान का। मेरे तो केवल गिरधर गोपाल है, दूसरा तो कोई और कोई मेरा नहीं है, मैं तो गिरधर गोपाल ही है। आप करिए देखो, और शंका है तो पूछो, इस शंका तो पूछो, आपके शंका हो भगवान की मानने में क्या नुकसान होगा, फिर अपनी मानने में क्या फायदा होगा बताओ। अपनी मानो साथ में खोट यही चलेगी नहीं, एक कच्चा पैसा भी साथ रहेगा नहीं। ये भगवान की मानो तो आनंद रहेगा, मौज रहेगी। ठाकुर जी का प्रसाद पाओगे तो आनंद होगा, भगवान का प्रसाद है। ठाकुर जी के प्रसाद चढ़ाता है लखपति करोड़पति, और साधारण आदमी लखपति करोड़पति की आत्मा है। एक कण का दे तो थोड़ा राजी हो जाए, पसंद है। क्या वे मिठाई के भूखे, क्या उसको मीठा नहीं मिलता? मिठाई भूखे नहीं है, भगवान का प्रसाद है। भगवान की चीज मान कर दे दो, पवित्र हो जाएगा, महान पवित्र हो जाओगे आप, सब के सब आपकी चीजें पवित्र हो जाएंगी। हम गए थे बांकुड़ा, कलकत्ते में रहते थे, एक जयदास जी कसेरा थे, वो सिर्फ जानते हैं, वो भी ट्रस्टी थे। वे बोले कि यहाँ जो चीज है ये भगवान की, गीता के पाठ कर लो, पस रख दो, जो चीज चाहिए ले लो, ये काम कर दो, पस रख दो। आपने देखा होगा छोरा छोरी, एक पोटा है उसे कार कराते, कार घर रे मारी रे, इन्हें मारी चीज ले जुड़े, माई तो माई तो मर्जी रे, बड़ा मई जी मर्जी, माँ बाप मर्जी रे, बेकार है, बेकार बेकार कोई काम की नहीं, काम की शुद्ध चीज है, निर्मल चीज है, निर्मल सब मले मली मैली चीज, मैली अच्छे पुरुष मैली चीज दे देते, मानो मेरी है, अशुद्ध होगी, अशुद्ध एक संत सज्जन पुरुष गुवाहाटी से एनडी लाया। एनडी बहुत बढ़िया एनडी, बहुत वर्षों की बात है। वो लाया, महाराज थे नाथ जी महाराज चूरू में, उनके आर बैठ कर दी। वो जरूर देंगे महाराज उठने का मजबूर से। एक ब्राह्मण आए पंडित, उन्होंने वो देखा, देख रहे बहुत बढ़िया कपड़ा, बहुत बढ़िया है, रखा दिया। पंडित जी जब जाने लगे तो संत का हिस्सा ले जाओ, इसको ले जाओ कि नहीं महाराज आप मिले, आप हमारे काम के नहीं रहे, ये झूठ ना हो गई, आपका मन तला कहीं घटिया है, हम काम नहीं, झूठ ना हो गई, झूठ हम नहीं देते, किसी की झूठ नहीं खाते, इस बात से झूठ न हो गई, हमारे काम के नहीं, आप ले जाओ। वो पंडित दे दी कि हमें बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, झूठ न हो गई, हम नहीं कह रहे झूठ न हो गई, क्या थोड़ी हुई अच्छी, ये जो मेरी मानता है ये सब झूठ नहीं, झूठ नहीं, झूठ झूठ नहीं खाना ठीक नहीं, झूठ नहीं खाएंगे। जो वो ठाकुर जी के वो चीज हमारी हमारी है, वो हमारी घर है, हम कहते हैं भगवान की अपनी चीज है, सब भगवान को दे दो तो आपकी चीजें पवित्र हो जाओ, आप पवित्र हो जाओगे, लेने वाले पवित्र हो जाएगा, पवित्र चीजें हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। नदी में गंगा जी में दिखा जी डुबकी लगाओ, मनोबंद ऊपर पहुंचना भार नहीं लगा, मनोबंद पानी ऊपर आ जाता है भार नहीं लगेगा, एक लोटा भी बरसात में ले भार हो जाए, भार हो जाएगा, अपना अपना अपना अपना होते भार हो जाएगा। एक जल में डूबकी लगाओ नीचे मील पर पानी चलाओ फिर ऊपर जाएगा, भार लगेगी नहीं, भार हो गई नहीं, फिर अपने मन में भार हुआ, क्यों भरो भरो बारह बारह मुकुत है वहां सब ठाकुर जी बोझ हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। भाइयों बहनों सुनो कैसी बढ़िया बात है, सब चीजें ठाकुर जी, बाल बच्चे ठाकुर जी, घर ठाकुर जी का, चीज वस्तु सब ठाकुर जी की, अपना कुछ नहीं अपना ठाकुर जी है, ये ठाकुर जी के नाते अपनी सेवा मनी हुई, पर ठाकुर जी एक नंबर है, इस ठाकुर जी हमारी है, ये सब सुंदरी हमारी, हम चीज हमारी कोई नहीं, हमारा कुछ नहीं, मेरे तो गुरु गोपाल दूसरा तक दूसरे हमारी चीज नहीं। मीरा भाई कितनी पवित्र हो गई, उसका नाम लेने से पवित्र होता है, उसके पद गाने से पवित्र होता है, उनके स्मरण करने से पवित्र होते हैं, ऐसे पवित्र क्यों हो गई, मैं तो मेरे देव गोपाल बस और कोई नहीं, हमारा नहीं है, मैं तो मेरे देव गोपाल दूसरा नहीं कोई, और कोई चीज हमारी नहीं, कोई चीज हमारी नहीं, मुर्दा भी रहा मुर्दा शरीर का मुर्दा भी रहा सब ठाकुर जी का, हमारी है ही नहीं। अगर ये बात मान लो आप तो कल्याण होगा, इसमें संदेह नहीं है। देखो आपने कुटुंब का माना है और मान मान करके मर गया, कोई फायदा नहीं हुआ, अब एक जन्म फाटका लगा दो, करो बेटा फाटका बोले घर का घाट का भगवान का, सब भगवान का, भगवान ने देख लिया करके देखो, हम लोग भिक्षा लाते हैं इतने साल राजा जी के नहीं मिले, राजा जी के भी इतने साल नहीं मिलते, इतनी रोटी नहीं मिलती, इतनी तरह की हमारे मिलती है, हमारी है ही नहीं, कैसी मौज की बात है, बहुत आनंद की बात है। एक जगह रोटी सीखती सीखी, एक चूल्हे आपकी रोटी बनती है, वो छोड़ दो चूल्हा चूल्हा जगह जगह रोटी बनती है, दासोरी में मैं था, सजनागियों कई चाहे घरों में लाओ रोट लाओ रोट रोटी लाओ रोटी लाओ मैंने पाओ कई नहीं चूर नहीं हो एक रोटी किसी ने क्या चूर हो एक रोटी में क्या चूर हो है पैर सर सर लिया है रोटी लाओ रोट लाओ रोटी यार खुश हुए रोटी खुश हुए सब लोग खुश हुए बोलो रोटी हमारे को मिले खुश हुए होंगे कैसे आनी बात है बीती हुई बात है बीती हुई बात बराबर सब पाओ सब पाओ ठाकुर जी का प्रसाद है दसवीं बात है अठवीं ऐसी बात है ऐसे आ जाए कमरे में जाओ लाओ रोट लाओ रोट लाओ रोट लाओ नीतीश ठीक है कोई जोर नहीं हमें राजी हुए माता और राजी हुई प्रसन्न हो जाएगी बोलो वे प्रश्न हो जाए हम प्रश्न हो जाए रोटी मिल जाए कितनी आधी बात है आप लोगों को एक चूल्हे पर एक चूल्हे पर हमारी जगह जगह रोटी है दुनिया मात्र में हमारी रोटी बनती है सब जगह हम जा रहे हैं वहां मांग रहे खा लेते चारवी धाम जगीरी में नफा पाया है राम फकीरी में ऐसा मजा है आनंद ही आनंद है चारों धाम जगी अपनी जगी में नफा पाया है राम फकीरी में नफा पाया है राम फकीरी में मन लागो मेरो राम फकीरी में मन लागो सुख पायो राम भजन में सो सुख नाही अमीरी में भाई सो सुख नाही अमीरी में मन लागो मेरो राम ओ फकीरी में मन लागो फकीरी मन लागो आ भला बुरा सब का सुन लीजे भला बुरा सब हाँ भला बुरा सब का सुन लीजे भला कर गुजरान गरीबी में भाई कर गुजरान गरीबी में मन लागो मेरो राम ओ मैं मन लागो मेरो राम फकी ओ फकीरी मेरे फकीरी ओ फकी फकीरी मैं मन लागो मेरो राम ओ फकीरी मैं मन प्रेम नगर में रहनी हमारी प्रेम हाँ प्रेम नगर में रहनी हमारी प्रेम भली बनी आई सबूरी में भाई भली बनी आई सबूरी में मन लागो मेरो राम ओ फकीरी में मन लागो मेरो राम ओ फकीरी फकीरी मेरे फकीरी मेरे फकीरी मैं मन लागो मेरो राम ओ फकीरी मैं हाथ में कुंडी बगल में सोटा, हाथ में आ हाथ में कुंडी बगल में सोटा, हाथ में चारों ही दिशा जगीरी मैं भाई, चारों ही दिशा जगीरी मैं, मन लागो राम फकीरी मैं, मन लागो फकीरी मैं, मन लागो फकीरी मैं, फकीरी मैं, फकीरी मैं, मन लाग्यो मेरो राम हो फकीरी मैं, मन आखिर यह तन खाख मिलेगा, आखिर यह हाँ आखिर यह तन खाख मिलेगा, आखिर काहे फिरत मगरूरी मैं भाई, काहे फिरत मगरूरी मैं, मन लाग्यो में राम फकीरी मैं, मन लाग्यो में फकीरी मैं, मन लाग्यो ओ फकीरी मैं, जे फकीरी मैं फकीरी मैं, मन लाग्यो में राम फकीरी मैं, मन हाँ कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर साहिब मिले हसबूरी मैं भाई, साहिब मिले सबूरी मैं, मन लाग्यो में राम फकीरी मैं, मन लाग्यो फकीरी मैं, मन लाग्यो मेरो राम। घर में बैठा हुआ कृष्ण काश में रहता हुआ मन में सब चीजें मान लो भगवान है, आप आए तब एक धागा लाए नहीं, जाओगे तो ये शरीर भी पड़ा रहेगा, शरीर को भी साथ ले जा सकते नहीं, ऐसे ही पड़ा रहेगा। हमारी क्या है बताओ, हमारी चीज क्या है, क्या साथ लाए थे, क्या लगे उस साथ में, इतना बैठो बताओ बताओ क्या साथ में लाए, क्या ले जाओगे, कूड़ा बैम करते हो, बैम कूड़ा बैम बिजू बैम नहीं कर दू, रक्षा करेंगे उपासन करेंगे सब मांगे भगवान, भगवान का सब नहीं भगवान का, एक कोई कहे हमारे होते तो तुम्हारे कर देते, कितने जन कितने आदमियों का इसमें हिस्सा है, एक को देंगे सीधे भाई, अपने अपने सब सब ले जाओ, सब ले जाओ, भूखा हो तो रोटी खा लो, नंगा के कपड़ा पहन लो, जो आपको चीज चाहिए वो ले लो बस, ना सबके लिए सब खाते ना हम देते, सबके लिए भगवान ही है, भगवान की चीजें समझो मान लो आनंद ले जाएगा, भीतर से भगवान की मानो, पार से रक्षा करो, मेरी ऐसा कहो सब सबको सब बवाता होगा तो, पर भीतर से मानो कि सब भगवान ही है, हमारा कुछ नहीं है, हमारा अभिमान वो अभिमान छोड़ दिया, अभिमान छोड़ दिया, वह मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, करके देखो भाई आनंद हो जाएगा, अपना मकान नहीं है तो मकान जो है मिलेगा वो अपना है, जहां बैठे वो अपना है, निर्वाह के लिए यहाँ बैठे हो, ऊपर छप्पर लगा है, पंखे चलते हैं, आराम से बैठे हैं, अपना चीज कोई है ही नहीं, अपनी कोई चीज नहीं है, ना छप्पर है ना पंखा है, अपने नहीं है, कौन मना करता है, कितनी मौज की बात है, मौज मौज अपने दुख है उनका, जो मालिक है उसको दुख है, उसे संताप है, जलन है, अपने मौज है, अपने मौज ही मौज है, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, सुख ही सुख है, दुख है ही नहीं, दुख का नाम निशान नहीं है। केवल भगवान मेरे है, केवल और कोई मेरी चीज नहीं है। सार संभाल रखना, काम करना अच्छी तरह से, भगवान की चीज है, नष्ट नहीं होने का, नाश नहीं करना, ठीक संभाल रखना। कोई मांगे हमारे दे दो, सब कह दे, तुम भी दे दो, हम भी खाते हैं, तुम भी दे दो, रोटी तुम खा दो, निर्वाह मार तुम करो, उसमें कोई मना नहीं, सब हम ही नहीं देते, हम ही नहीं देते, हम ही हमारे नहीं मानते, मरते हैं तो उसे पड़े देते, शरीर भी पड़े रहते, हमारी खुश नहीं है, केवल बहम है, बहम हमारी है, हमारी है, हमारी एक बासा भर भी चीज आपकी नहीं है। सच्ची बात यह है, भगवान की मानो, अरे पवित्र जारी चीज है, भगवान के अर्पण किया हुआ प्रसाद पवित्र हो जाता है, लखपति करोड़पति भी हाथ में जाते हैं, एक कण का देव कण में खुश हो जाते, प्रसन्न हो जाते हैं, क्या भाई मिठाई भूखा है, क्या भाई मिठाई चाहते है, भगवान का प्रसाद, सब चीजें भगवान की, कितना जीवन पवित्र हो जाए, कितना जीवन पवित्र हो जाए, कितनी वस्तु पवित्र हो जाए, ये तो मूर्ख मैली की नहीं, सदा राम रंग भेनी चादर है झेरी, दास कबीर जूत से उड़ी जू की क्यों धरती निकल लो, अपनी है नहीं, ये चादर है, चादर ये स्त्री पुरुष जो है ना, चादर है, इसको मैली मत करो, मैली नहीं करनी भाई, शुद्ध रखो मेहमत और ठाकुर जी को सौंप दो, कर लो आपकी चादर आप रखो, अपने चल दिए, कितनी बोझ की बात है, देखो आप विचार कर देखो, कितनी आनंद की बात है, कितनी मस्ती की बात है, कितनी आनंद की बात है, ऐसी पक्की बात है, इतनी सच्ची बात है, इतनी आनंद की बात है, प्रत्यक्ष बात देंगे, प्रत्यक्ष आपकी रोटी एक जगह बनती, एक जगह, और एक जगह छोड़ी तो जगह जगह हमारी रोटी बनती, जहां से लाओ खा लेंगे, कोई देगा कोई नहीं देगा, साध राम के सब लोग पट्टे है, कोई गातर कोई नट्टे है, सभी देव तो मावे इकट्ठे है, कोई नहीं जावे इकट्ठे, सब देव तो मावे इकट्ठे, कोई नहीं तो जावे इकट्ठे, अंतिम तीन लोग पट्टे है, कोई घर है कोई नट्टे, बहुत सुख है, आनंद की बात, सब मिल गया खा लिया, बस मौज हुई, मजा पाया है राम फकीरी में, नफा पाया है राम, भगवान के अर्पण कभी सब के सब निश्चिंत हो गए, निशोक हो गए, निशंक हो गए, निर्भय हो गए, सब ठाकुर जी की है, पक्की बात है, अपने घर की चीजों को भगवान की मान लो, भगवान की है, लोकों में प्रसिद्ध करने की बात नहीं है, भीतर से ही है कि सब भगवान की है, घाटा हुआ है तो भगवान का हुआ, नफा हुआ है तो भगवान का हुआ, छोरा छोरी जन्मे तो भगवान के जन्मे, कोई मर गया तो भगवान का मर गया, हंसे तो भगवान ने, सो रोए तो भगवान का, ये भगवान रोते नहीं, भगवान के दरबार से बाहर जाते रहे, कोई आ जाएगा कोई कहीं चलेगा कोई चले गया, भगवान ही घटा होता है, हमारे घटा होता नहीं, कैसी मौज की बात है बताओ, अगर भगवान की समझ ले सभी, समय भूमि गोपाल के जिसमें अटक कहा, जिसके मन में अटक है सो ही अटक रहा। सभी भूमि गोपाल की जिसमें अटक कहा, जिसके मन में अटक है सो ही अटक रहा। मौज हुई संसार मात्र की चीजें सबकी सब भगवान की। कितना आनंद है, जगह जगह चीजें पड़ी, जगह जगह। सच्चे हृदय से किसी चीज को आप अपनी मत मानो, आपके चीज कमी नहीं आएगी, कमी रहती ही नहीं। ये बड़ा ही सच्चा है, धन है, अपनी कोई चीज नहीं। अरे कमी रह जाए क्या होगा, अगर नहीं मिलेंगे मर जाएंगे, तो अन्न खाते खाते तो मर जाएंगे, अन्न नहीं मिला तो मर जाएंगे, क्या अन्न खाते हुए नहीं मरेंगे, तो नया नुकसान क्या हुआ, नया नुकसान कुछ नहीं, सब भगवान की मर्जी है। मौज हो गया, आनंद हो गया। सजनों सच्ची बात है, मान लो तो निहाल हो जाओगे, घर में बैठे हुए अपनी जगह बैठे हुए अपनी चीज उसी वही रक्षा करो, सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो, करो। एक साधु थे, तो मस्ती में चलते चलते शहर में पहुंचे, तो रात हो गई ज्यादा, दरवाजा हो गया बंद, दरवाजा बंद हो तो बाहर भी सो गए, अपने भीतर क्या काम है, क्या बाहर काम है। उस देश का राजा मर गया, तो पंचायती परे विश्व राजा बना हुआ, तो शब्दन देने गया, सुबह जो सबसे पहले आ जाए उसको राजा बना दो, किसी को कहीं जरूरत नहीं। दरवाजा खुला, बाबा जी आए पहले, तो हथरी खड़ी हथरी पर चढ़ा दिया। बाबा जी क्या तमाशा है, महाराज आपको राजा बनाएंगे। अच्छा, आदमी पर चढ़ गए, खूब खाजा भाजे गए, दरबार आ गए, दरबार आ गए, स्नान किया, कपड़े सुखाया, फिर कपड़ा लिया हमारा, सब कपड़ा लंगोट एक बक्से में धर तार दे दी, सब दे दी अपने पास, राज किया खूब अच्छी तरह से। अब लोभ था नहीं, ममता थे नहीं, तो राज हुआ बड़ा अच्छा। तो पड़ोसी के राजा के मन में ईर्ष्या हुई कि बाबा सब जानते हैं पर लड़ाई जानते नहीं, लड़ाई तो नहीं आती था और सब बात लड़ाई को, तो उसने चढ़ाई कर दी, चढ़ाई कर दी आगे शहर पर। उन्हें बोला तुम चढ़ाई क्यों के, बोला बुलाओ लोगों में नहीं लड़ना नहीं है, अपने लड़ाई में जो बुलाया आपने लड़ाई क्यों की, कब्जा क्यों गया, कि आपके धन पास बहुत धन है आप ले लो, और यहाँ कोई काम करने वाला था नहीं, इस वजह हम बैठ गए, अब तुम काम करने आ गए, लाओ भाई हमारे मकसद लाओ, मकसद ला दे दिया, कोई लंगोटे पहन कपड़ा पहन लिया, इतने फल के हम खाए आप तुम्हारा घर में क्या लगा, अब तुम राज करो, क्यों लोगों को मारो, क्यों लड़ाई करो, क्या फायदा, आज बैठा बाबा चल रही, अब क्या मतलब राज से, अपने क्या लेना बताओ, कोई नहीं है तो हम काम करेंगे, काम करने वाले आ गए तो ऐसे रहो घर में आनंद में मौज में, छोड़ा तब छोड़ दो, कोई काम करने वाला आ जाए वो ले काम करो, कैसी मौज की बात है। अपनी कोई चीज है ही नहीं, है ही भगवान की, सर संभाल करने वाला कोई चाहिए, मंदार साथी मंदार का, मंदार साथी तो उसे पुत्र होता बड़ा ज्ञान अपने से सद्दोषी बुद्धोषी निरंजनोषी संसार माया परिवर्तितोषी संसार स्वप्नम तिर्मोह निद्रा मंदार सावाक्य मुहास पुत्र सुशी बाबा जी बन गए। राजा ने कहा किसी को रखे नहीं, राज कौन करेगा? ठीक है, छोटा घर का सो राज की बात बताई, उसको बातें सब बताई। उसके हाथ में एक सोत अब मालत देती, देखो बेटा आप बताओ है खोल देना, इसको पढ़ देना और करो राज करो। आप राजा रानी दोनों में भजन करेंगे, हम तो अब राजबोध कर लिया, हम भजन करेंगे। भजन करे वहां आए साधु, जो बड़ा लड़का था वो आया, छोटा आया, दो तीन लड़के आए कि माँ आ गए, हाँ भैया भजन करो बस तुम लोग काम करो। माँ ने बात कही कि बेटा एक बात सुनो, वो छोटा भाई है वो भी तुम्हारा भाई है, वो जब फंस जाएगा जाड़ में तो ठीक नहीं है, मेरे घर चलवा और जाड़ में फंस जाए ठीक नहीं, तो माँ क्या करे क्या क्या करे, उसको लाओ उसको भजन में लगा दो बस ठीक है। उसको जाकर क्या तू राजा कैसे बैठा, राज तो होता बड़े भाई का, बड़े भाई मैं हूँ, तू कैसे राज बैठा है, तू साधु है सर, ये जानता ही नहीं मेरे को, मैं बड़ा हूँ राज ले लूंगा, मैं सभी छोड़ूंगा नहीं, मेरा हक ले दूंगा राज। माना नहीं, वो गया अपने नाना के पास, माँ का बाप राज कर रहा था नाना के पास, उसका नाना का लड़का माँ का भाई राज कर रहा था, उसके पास गया, देखो मेरा राज है, मैं बड़ा भाई हूँ, मेरा राज है छोटे भाई ने रोक लिया, ये ठीक नहीं है। उसने समझाया, लड़ाई करी, लड़ाई में विजय कर ली, विजय कर ली, विजय कर राजा बन गए। विजय कर बोला जब क्या है, तो मामा जी कहा तो भाई साहब मामा का बेटा भाई था, जब ये भी आप सको वो ही सको तो तुम आप राज करो। अरे तक यह राज क्या बाबा जी छोड़ना तो पड़ेगा, तो पहले छोड़ दो, अंत तो तजेंगे पामर तून तजे अब हित मन पसीते हो प्राणी है उस बीते, इन्हें छोड़ना ही पड़ेगा, तो भाई हम भी चलेंगे तो चलो। जाकर माँ से मिला, माँ ने पूछा रहा तेरे भाई को लिया आया कि मेरे भाई को लिया, तेरे भाई को लिया मेरे भाई को लिया, तेरे भाई को लिया कभी मौज हुई राज करो बेटा, तू भी राज नहीं करे तो मैं कहते करू भैया, बाने जाए बाने, तेरा भाई मेरा भाई अब राज करो, दादा सो बैठे राज करो, मेरे मेरा कर माता बोलो हाथ तो उठा, ये मेरा राज है, मैं राजा हूँ, कोरा भी मारा भी मारना है तुम देखो, हमारे तो मौज हो गया, आनंद हो गया, भजन करेंगे रात दिन कोई काम नहीं, गाय ना बच्ची की नींद आवे अच्छी, गाय ना बच्ची की नींद आवे अच्छी, मौज बिल्कुल है ही नहीं, तो मेरे भाई को लिए तेरे भाई को लिए इस तरह से आप लोग करो तो कितनी बढ़िया है, हमारी लोग निंदा करेंगे भाई, हम तो कहते हैं घर में बैठे हुए अपने में तमाम लोग संभाल करो, रक्षा करो, वृद्धि करो, अपना नहीं है, अपने छोड़ नहीं सकते, अपने नहीं है। एक संत थे, अच्छा सत्संग करते थे, राजा गए सत्संग गया, राजा को भी मित्र था, कहा कि महाराज आप ले हो, आप ही राजा बन जाओ, भैया राजा कौन बनाए नहीं आ पाए, क्योंकि बहुत आफत होती है, बस क्या कर लो, कौन जाएगा कौन जाएगा। वो जब कहा कि आफत है, ब्याह करे ब्याह में चीज चाहिए, घर चाहिए, कह राज से हो जाएगा, सब राज से हो जाएगा, सब राज से हो जाएगा, इसमें से जन्मेगा खासा रहेगा राज से हो जाएगा, सबसे ब्याह करना है राज से हो जाएगा, सब राज से हो जाएगा। तब क्या कोई मर जाएगा तो रोना तो बड़ा अपने बड़े बड़े रोना बराज से तो होगा, काम सब राज से हो जाएगा, रोना तो आप बड़ा चल रोने का मेरे क्यों देते रोना मेरे क्यों देते रोना रोना और तो राज कर सब करेगा रो गए आप वो तो रो ही तुझे कूड़ा रोने का प्रबंध याद नहीं करेगा और तुम सब राज जैसे कि आप में हमारे क्या फर्क है बताएंगे। एक दिन गए घूमने को, बाबा जी वहां से चलते आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कैसे फर्क क्या तुम्हारे में हमारे क्या फर्क है, चल दिए चल ही दिए बस जाए नहीं, ये फर्क है ये तुम्हारे हमारे फर्क है आ जाओ। अब कैसे स्त्री है पुत्र है धन है संपत्ति है राज छोड़ा जाए तो बेटा बहुत दुख रहेगा नहीं आज तुम्हारे पास भी कोई अगर रहेगी नहीं सब छोड़ना ही पड़ेगा। स्वयं त्यक्ता ये ते सम सुख अनंतम विदधति प्रदंत स्वातंत्र परितापाय मनस। चीर चली जाएगी तो रोना पड़ेगा, तो स्वयं छोड़ दो तो बोझ हो जाएगी, यदि वियोग होता होगा ही तो बैठे हुए भी अपनी बच्चों भीतर से सब छूट जाएगा, बोझ होगी आनंद हो गया घड़ी आएगी मौज, बहुत संपत्ति आ गई तो आनंद है, कभी नई संपत्ति आई तो आनंद है, अपने तो अपनी तो है नहीं, ठाकुर जी की है, ठाकुर जी रखो मत रखो भोज करेगा तो फर्क क्या है, फर्क ये है देखो आ जाओ घूमने गए आए नहीं फिर बोलो हमारी संपत्ति है ही नहीं सिर्फ ठाकुर जी की है, तो मरोगे खुशी से बड़ी आनंद से बड़ी मृत्यु आनंद की होगी, ये तो हाय त्राय करते हो बोले हाय रुपये हाय रुपये हमारे मारे गया मारे गया मारे गया रो रो रोना रोना आपने से मारा और कुछ नहीं रोना रोना से मारे तो रोना रोना ही देखो आप तो रोना क्यों रखो हंसना ने कहा मौज से रहो आनंद से मरे तो आनंद से मरो रोने रोने नहीं अपने तो मौज में रहे रो क्यों सब काम राज से होगा रोने का काम है रोने का होगा पर घर के घर में तो रोना रोना मैं लगा और कुछ नहीं ये तो काम आप है राज प्रबंध रोने का प्रबंध कैसे करे रोने का तो आपको रोना पड़ेगा राजा रोने का नहीं ऐसे रोने का प्रबंध चिंता करने का काम आप करो और चिंता छोड़ दो तो आ जाओ घर में बैठे हुए काम सब भगवान को सौंप दिया भगवान को हमने ठाकुर जी को सौंप दिया नफा हो तो भगवान का टोटा हो तो भगवान का नुकसान हो तो भगवान का अच्छा हो तो भगवान का अपनी दृष्टि से नुकसान करेंगे नहीं हमारी चाची का नुकसान हो जाए परंतु भगवान की चीज का नुकसान नहीं करेंगे अच्छी तरह संभाल कर रखेंगे अरे जा तो बहुत है चले जाने बहुत दिवाली सदा दिवाली संत के आठू पर आनंद सदा ही दिवाली संत के आठू पर आनंद घाटा लगे तो मौज नफा हो तो मौज धन आ जाए तो मौज चला जाए तो मौज अपनी मौज में फर्क पड़ता ही नहीं मेरी माना फंसे बाबा जी बन गए बाबा जी मकान बाबा जी मकान कम नहीं होगा हम रहते मकान हमारे लिए आपसे बढ़िया घटे रही है मैं थोड़े से जाओगे ऐसे तुम जाना तुम्हारा काम जाना। बोलो कमी क्या है? मौज होगी आनंद हो गया। अपने मन से ही आदमी फंसता है, अपनी है नहीं ठाकुर जी की है, ठाकुर जी का काम करो उसी तरह से जीवित हमारे से खुश। कैसी मौज की बात है, कितने आनंद की बात है, कितने सुख की बात है, कितनी आप सब ठाकुर जी का समझ लो, सब ठाकुर जी का नफा वो ठाकुर जी का, तोटा वो ठाकुर जी का, छोड़ा दल पर ठाकुर जी का, मर गया तो ठाकुर जी का, अपने तो मौज है, सदा मौज रहेगी, सदा आदिवादी संत गहरा ठोकारा दुख संता पहुंचे ही नहीं, आप तक नहीं पहुंचेगा। राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक ज्येष्ठ कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2056 9 जून 1999 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम